Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Værmæssigt har september vist sig fra sin smukkeste side, aktiemæssigt not so much, men så meget desto større grund er der måske til at kigge nærmere på sin portefølje. Hvis du trænger til en efterårsrengøring og ikke rigtig lige ved, hvor du skal starte, ja, så kan du starte her hos os. For traditionen tro, der så har vi på spørgsmål her i Millionærklubben om fredagen. Og ja, jeg har inviteret to af vores faste forvaltere med i studiet. Michael Frisjørnsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Du er fra aktieråd.dk, og I er altså begge to faste forvaltere og en del af vores konkurrence her i studiet. Skal vi ikke starte med at kigge på markedet? Lars Persson, den tager du der i. Ja, det er grønt. Vi starter lidt godt op efter USA også lukket sådan rimelig okay. Så det bliver, må vi se, om vi kan holde. Der kommer inflationstal og andre spændende ting, som vi skal sidde og hygge os med i dag. Så, og så begynder der jo sådan ude i horisonten, og kan vi snart begynde at skimte nogle regnskaber, men det er jo det, vi går og tripper rundt om. I går var det lige pludselig en meget lille selskab, Rias, der var ude og opjustere, og sagde, at det kunne hjælpe med, at det gik godt i byggebranchen. Ja, det undrede jeg også mig, men det var dejlige nyheder. Jeg var ved at falde ned af stolen og tænke, okay, er mig, der ikke har fingeren på pulsen, men det kan jo selvfølgelig godt være. Men byggeri og industri fremhævede de som værende gode steder. De laver plastprodukter, ligger ude i Roskilde. Ja, netop. Så det var da en glædelig nyhed, at der var der positiv stemning der. Så ja, så det var... Det går ufatteligt godt. Og så var der altså også på den amerikanske side nogle taler, som gjorde, at markedet det lige sådan rettede sig en lille bitte smule. Austin Goolsbee, som er Fed-chef i Chicago, han var ude og sige, at nu skal vi altså også passe på med, at der ikke kommer for stort fokus på arbejdsmarkedet. Sådan ja, et ensidigt fokus, det kan altså komme til at køre andrene for højt op. Altså tydeligt dovish på sine udmeldinger der. Michael, skal vi nu til at se lavere amerikanske renter på den korte bane, tror du? Jamen, jeg synes, det er jo svært, ikke? Altså, nu har der været en one-way direction på de her renter et stykke tid, ikke? Folk, de taler meget om, at det var en amerikansk centralbank, og det her rentemøde, der startede det op. Jeg tror mere, det er det her med, at der er ret mange udstedelser lige nu. Den amerikanske stat er jo i gang med at fylde bøgerne op, og den amerikanske centralbank deltager jo ikke, for de er jo i gang med at neddrosle deres program. Samtidig med... Jamen altså, du ved, det har lagt der længere. Jeg føler lidt, at du ved, at går man sådan ind, sådan lidt teoretisk og kigger på det, er vi så langt væk fra 2,5% inflation, du ved, hvis du sådan prøver at kigge på tallene og så videre, hvis du kigger på det, der hedder ARSTAR, altså hvad er den neutrale rente og så videre, altså... Ærstjerne, siger vi på dansk, undskyld. Ja, det er det, der kalder den neutrale rente, altså det, der får hverken økonomierne til at vokse, eller ej... Altså, jeg føler lidt, at jeg ikke helt forstår, hvorfor vi rendte så meget i en retning på dollaren, på olien, på renterne, som jo har været enormt negativt for markederne. Og så er det måske september-effekten, der er forklaringen her. Og ud af aktier, ind i obligationer. Og nu står vi jo her ved udgangen af september, og du har selv sagt, dejligt vejr, skidt aktiemarkeder. Men det interessante er jo, at når vi er op cirka 10% på amerikanske aktier, det var det her altid måles, når september har været skidt, 75% af kvartalerne i efterfølgende sådan et år giver positive afkast, og de giver cirka 9% i afkast. Altså noget af det allerbedste afkast, du kan se i enkelte kvartaler, eksisterer faktisk i sådan nogle år her. Så var det bare den her september blue, og derfor, når du skal ud af aktie, så skal du være et andet sted, så ryger du ind i obligation. Det kan ikke være hele forklaringen, fordi de lange obligationer, der er blevet købt. Men ja... muligvis. Ja, måske står vi sweet spot. Altså, ja, ikke et sweet spot. Og rende ud, og så... men jeg prøver, vi bare håber, Michael. Men bare ikke så skidt et spot, som alting, vi har hørt om i september, egentlig indikerer, ikke? Og du ved, er jeg sortsynet på økonomien? Er jeg sådan lidt sortsynet på, hvad aktiemarkedet koster i forhold til de her andre? Ja, respekterer jeg de her historiske tal, hvor Q4 bare altid er stærk, når det er her? Ja, det gør jeg, fordi at... historik er bare også noget, der driver markederne, ikke? Og derfor har I måske hørt mig sådan blive lidt optimistisk på aktien. En lille smule for tidligt erkender jeg, ikke? Men den er bare enormt stærk, den her Q4 normalt i sådan nogle år her. Er der ting nok, der kan forhindre det? Ja, men historik og aktiehandlere, der ikke har performet endnu i år, der skal nå ind i tingene. Jeg er ikke så sikker på, at du ved, at alt den her... den her elendighed, som det føles september, den har skudt med sig alle de her problemer. Det nødvendigvis kommer til at betyde, at aktier ikke kommer til at få et relativt god afslutning hen mod årets slutning. Okay, du vil lægge i hvert fald i kakkeloven til, at det skal op af, Michael. Det kan godt være, at det ikke er et sweet spot, du ikke vil købe den helt. Men altså, det er relativt positivt. Vi får også China Golden. Har du flere kontanter? Ja. Okay. Men jeg havde mange flere lige hen over sommeren, og så tænkte jeg, nu mistede jeg min tålmodighed. Pis og lort. Men sådan er livet. Salamtronen. China Golden Week går i gang i næste uge. Første til 7. i 10. er der altså. Ja, det er jo også en stor shoppebegivenhed. Mm. Der plejer altså at blive brugt rigtig mange penge. Spørgsmålet er, om der gør det denne her gang, for der sker altså også rigtig mange ting over i Kina, og dårlige nyheder kommer ud derfra, og stadigvæk fra Evergrande, som BBC i hvert fald klassificerer som verdens mest forgældede selskab. Det er altså ejendomsudviklingsselskab, men Evergrande Group er jo altså selvfølgelig også rigtig meget andet kapitalforvaltning. De laver elbiler, de producerer føde og drikkevarer. Så, altså, hvis hele den der koloss for alvor falder, altså, så kommer det til at give efterdønninger i hele verden. Lars Persson, er du bekymret for den slags? Er det sådan en tsunami, du ser? Ja, jeg ser det tydeligt for mig. Kan du høre det billedsprog, jeg maler op? Jo, men altså, der sker jo ikke rigtig noget med os, fordi vi har jo ikke rigtig nogen fingre i det. Men jo, selvfølgelig er det jo ærgerligt, når et stort selskab falder. Men nu har vi jo set den der sten falde, og altså, har vi ikke flyttet en pude lidt hen, og så faldet ikke bliver så hårdt, og splinterne ryger ud over det hele. Det håber jeg jo lidt, at man har tænkt nogle tanker over i Kina, fordi at, de vil jo heller ikke stå med den dårlige historie, tænker jeg. Så vi må se, hvad der sker, men ja, det, så kan man jo være, at man kan sælge nogle af de gode bidder, hvis der er noget. Hvis det er både med vand og noget kapitalforvaltning og alt det der, så må der være nogen, der kan klippe citronen i stykker, hvor jeg lige vil sige. Okay, Michael, er du enig med Lars i, at vi ikke har fingrene nede i det der, sådan, så det kommer ikke til at rigtig berøre os? Hvis ja, fordi at vi har jo ikke penge investeret for Vesten i det voldsomt. Jeg ved godt, der er nogle få dollarobligationer, ikke? Og jeg tvivler også på, at der er skabt en masse strukturerede produkter, du ved, vi ikke ser på nogens balancer, som lige pludselig blåer op, fordi det her sker. Så effekten er jo via kinesisk økonomi i tilfælde af, at det virkelig trækker tingene ned, og det er jo lidt hårdt for Europa og Tyskland og så videre, ikke? Men altså, jeg ved godt, der er meget doom og gloom på Kina, men altså, nogle af de sidste tal, så må vi jo håbe, at de ikke er manipuleret af de kinesiske myndigheder. Faktisk begyndte at tænke en lille bitte smule opad. Vi havde Nike i går, ikke? Kina er ikke så frygtelig, som man egentlig havde gået og sagt på. Den kinesiske forbruger, nogle forbrugertal, vi har fået her på det seneste, ikke? Altså, du ved, det er jo klart, at kommer, skal man igennem en eller anden kæmpe ejendomskrise og så videre, men så er det jo klart, men altså, du ved, doom and gloom, der er også, vi skal passe på, det er ikke godt, der er nogle kæmpemæssige risici, kinesisk er alt for forgæld, og så den der kapitalforvaltning, jeg skal lige høre, om du kan få nogen til at købe nogen, der har garanteret 10% i afkast, og så skal vi ud og finde dem, ej, spøg til side, så, men det er jo mere Nike i går, tegnet måske ikke helt det her doom and gloom, og der er nogle data, der ikke har tegnet helt det her doom og gloom billede af Kina. Mm. Og spredningseffekten, ja, der må jeg stå indtil, du ved, at jeg må æde min stråhat og så sige, at den bliver via den kinesiske økonomi, som jo er ikke så galt, som du ved, der, når tingene går galt i en finansiel krise, du ved, en masse penge, ved vi ikke, hvor hænger henne, folk stoler ikke på hinanden osv. Det slipper vi jo sandsynligvis for, fordi at det er meget, meget få dollarobligationer, der ligger uden for Kina på det her, ikke? Så er jeg bekymret? Ja. Men synes jeg efterhånden også, at verden har snakket doom og gloom på Kina i meget, meget lang tid. Og er det egentlig så frygteligt, hvis vi kigger nogle af de seneste tal? Måske ikke. Okay, godt. Der er håb forude. Det er fredag, i hvert fald her men i Millionærklubben. Men også taler jeg bare min Alibaba-position. Ja, jeg har lyttet mere til, at du skal til at æde stråhatte. Det kan jeg love dig for, at det kommer til at foregå live her i studiet. Michael Friis Jørgensen og Lars Persson er med mig i studiet, og du kan blande dig i debatten og stille spørgsmål herind til, det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og hvis det er dit spørgsmål, der bliver læst op og besvaret her i studiet, ja, så deltager du altså også i konkurrencen om min Millionærklub t-shirt. Michael Friis, han får lov til at og trække en vinder sidst i udsendelsen. Ja, skriv til os 42 42 03 21. Det har Peter fra Aarhus gjort. Han skriver, flere taler en del om, at C25-aktierne i Danmark er faldet for meget. Hvis Lav og Lars, nu bliver det så Michael og Lars i dag, for det er dem, jeg har i studiet. Hvis de hver især skulle vælge en af dem, de tror mest på ud fra på et års sigt, hvilken aktie ville I så vælge, og hvorfor? Nå, Michael, tør du lægge for det om? Jamen, jeg vil næsten komme med to, fordi at den ene er Novo, og den ligger jo ikke i den her kategori. Den anden er faktisk GN, som jeg har købt op i Millionærklubben. Og det er ikke fordi, at som sådan, hvis man kigger på klassiske nøgletal, at den måske er sindssygt billig. Jeg har bare set, at der er ved at ske nogle forandringer derude. Ikke? Et, ny topchef. To, nu har han fået fejret derude, så nu har han fået sat sit nye hold. Tre, det er som regel en precursor til, at der kommer nogle ret store beskæringer. Og nu ligger de jo også nogle divisioner sammen osv. Alle de ting her, du ved, som aktien reagerede en lille bitte smule på i går, det, du ved, når du læser ned mellem linjerne, er det jo forud for, at der skal komme nogle rigtig store besparelser, fordi de kommer ikke nødvendigvis til at hente, du ved, indtjeningsfremgangen, der skal gøre deres gæld mere spiselig på toplinjen. Det bliver måske hårdere for dem, så skal de være heldige, men det kan komme ned fra bundlinjen af. Og for mig, der ser jeg alle tegnene, der bygger op på, at det er en melding, og det bliver fokusen, ikke? Simpelthen at få løftet indtjening, ikke? Og det lyder benhårdt, og det er det jo også. Altså, vi ved jo godt, hvad det betyder, men det er jo sandsynligvis nogle beskæringer nogle steder, noget fokuseringer og så videre, ikke? Det er grunden til det. Og så, når jeg kigger på den her prissætning, du ved, så har de jo så også fået forlænget deres gæld, og de får sandsynligvis frasalt nogen, så det bliver stadigvæk et gældsat selskab. Det er stadig noget, vi diskuterer renter og stigende, og det koster på dem. Men de er ikke i nogen sådan, du ved, de har ikke nogen store udløb, du ved, hvor man skal ud og finansiere noget som kommer til at presse en. Så det er faktisk aktien, jeg kigger på, og grunden til, at jeg kigger lidt på den, det er jo, at jeg er ikke nødvendigvis sindssygt positiv på verdensøkonomien eller sådan noget som sådan, så jeg vil gerne have en aktie, du ved, hvor jeg også kan se, der måske ligger noget internt, du ved, håndtering af. Så det var den ene, jeg skulle vælge, men sådan overordnet set, så giver jeg faktisk den her artikel, eller dem, der begynder at sige det her ret. Altså, du ved, vi ser altid pissehammerne dyre ud, ikke, i Danmark, fordi Novo trækker gennemsnittet godt op, men ja. Nedenunder overfladen begynder vi altså at have nogle fine industrier i aktier. Skov er nede på en PE 12 for et godt industriselskab. Industriselskaber er sådan generelt billige nu, og det er da, om det er lige nu, eller en gang næste år, du skal købe dem, jeg ved det ikke, men de er billige lige nu, så jeg synes, der er masser af muligheder, du ved, og kaster man, du ved, snør ned i den her trummel med en masse, jeg synes, det er lidt som at shoot fish in a barrel, altså skyde ned i en barrel. Jeg tror ikke, man rammer voldsomt forkert på danske aktier. Nej, det lyder næsten for dem. Okay, GN Store Nord bliver fremhævet her fra Michaels side, og så nævnte du altså også lige Novo og Skov & Company. Lars Persson, hvilke aktier vil du pege på? Jamen, så vil jeg da en, der nærmest halverede jo det siden år 2021, Symes, og jeg ved godt, fordi der skal vi jo så i gang med en fusion og sådan Novo noget. Novo Symes. Ja, Novo Symes, så det bliver nok måske ikke lige til næste år, den ruller, men jeg håber på, at der kommer en positiv snibbold-effekt nu, når man skal fusionere, og hele den her bølge kommer til at rulle. Så altså, hvis man har lidt tålmodighed, så vil jeg måske vælge Symes og Novo Symes og sige, jamen, der må ske et eller andet på et eller andet tidspunkt, når man nu lægger to gode selskaber sammen. Så det vil jeg... Kan det stadig betale sig at købe Christian Hansen på den historie? Det kan jeg ikke huske, hvordan den der formel var. Nej, bytteforhold er næsten ens, så det er ret ligegyldigt, hvad du egentlig køber der. Og så vil jeg også hellere købe Novo Symes, fordi jamen, aktien er bare, har fået så mange stryg på det seneste, så det kan godt være, at den ikke er, det kan godt være, at det ikke er den billigste, faktisk, når man kigger på nøgletallene lige nu. Nu har jeg ikke lige kigget på dem, men jeg ser jo trenden, hvor man sidder og kigger på alle de andre aktier, og den mangler lidt ligesom, og så kan man så sige, hvorfor det? Jamen det er fordi, den er i gang fusion, og så var væksten måske ikke så stor sidste gang, da vi så det, men jeg forventer, det kommer. Altså, godt. Og så lidt ligesom ude i resten af verden, så, altså vi har jo også, altså du ved, nu har jeg jo snakket om Novo og Dødstjernen, om vores store danske aktier, som suger mange ting op, men vi har jo også et midtsegment, og det er blevet rigtig billigt, ikke? Det er det også ude i verden, det der hedder Russell 2000, ikke? I USA er jo blevet rigtig, rigtig billigt, og det er det for en årsag, vi ligger med mere cykliske selskaber her. Men læg lige mærke til, at Polaris jo lige har lavet den her fond på 1 milliard, ikke? Som begynder at prøve at spotte de her gode deals og vinde at være aktivistiske, ikke sådan, du ved, dødbringende aktivistiske og sådan et alting op, men de begynder altså at se noget værdi nede i det her segment, ikke? Og prøv at finde de der tre der, som Polaris måske skal ind i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det kommer... Jeg ved ikke, om jeg har nogle gode idéer, men det bliver nok for meget et program her, eller lige til det her program, ikke? Men der ligger noget interessant dernede, og det er mere den der tanke om at være lidt på forkant, hvis du har en lidt længere tidshorisont, så er det jo altså interessant at høre, hvad Polaris har sagt. De synes også, at det der segment, det begynder at se interessant ud i danske aktier. Vi har lyttet bøfferne åbne. Lars Persson? Ja, og så får man så en positiv tendens på børsen, så har for midcap-selskaberne faktisk, de får mange stryg, når det går dårligt, men som også Michael siger, når det, så er det bare, vi skal ud og finde noget lige under de største. jamen så er der, så går vi virkelig til den nede i de der midcap-selskaber, og så er der også som regel flowet i de aktier jo ikke så stort, så det betyder også, at vi bliver nødt til at give noget mere for koen, hvis vi skal have det med hjem i stallen, ikke? Så der skal man også lige tænke over altså, det. Altså et af de bud, vi nok havde haft, du har spurgt mig for 3 uger siden på, det var jo brødrene Hartmann, som på leje skulle begynde at se på, ikke? Ja, okay. Nu skal vi ikke have startet den diskussion, den er rigelig diskuteret, men det er sådan nogle tanker, der er sådan nogle gode industriselskaber, der koster PE 12, EV, EV 28 stykker, ikke? Altså, du ved... Brødrene Hartmann, bare lige for, hvis der sidder nogen derude og siger, ej, hvorfor tager jeg ikke den diskussion, så vil jeg sige, at på mandag har jeg Jens Lystrup i studiet, og der skal vi blandt andet tale om Brødrene Hartmann. Nå, vi hopper videre til en af de andre store selskaber, DSV. Mm. Jan fra Ishøj, han har nemlig skrevet, godmorgen, hvad siger I til DSV? Jeg synes ikke, det rykker så meget. Skal man holde fast, eller skal den sælges? Hvad siger Lars til det? Jamen altså, hvis man tager sådan helt koldt og kynisk på det, så er den jo egentlig gået salg på samtlige modeller, og det ser skidt ud. Men hvis man så er en langsigtet investor, og ikke kigger på de der kurver, som jeg gør, så kunne man jo godt fristes til at sige, jamen lige om lidt, så kommer, altså verdenshandlen er stadigvæk i gang, den er ikke helt lukket ned, og de har den her asset light model, så de kommer nok tilbage. Så jamen, der kan man da godt sætte sig ned og beholde sine aktier, hvis man er langsigtet, tænker jeg. Men er man sådan en, der er kurvefanatiker ligesom mig, jamen skulle man egentlig have solgt den for noget tid siden. Spørgsmålet er nu, om det vender rundt, fordi det, altså, RSI er nede under de 20, ikke? Det er sådan det, vi kalder det oversolgte niveau. Ikke at man bare skal drøne ud og købe aktier, når de er dernede i det niveau, for der kan gå lang tid, før det vender rundt, og også omvendt, det vi kalder det overkøbte niveau i RSI, så kan de godt bevæge sig rundt deroppe. Så det er ikke sådan, at så skal man sælge sine aktier, men det er bare sådan en indikation af, at nu er motoren er lidt varm derude, ikke? Altså, det er løbet meget stærkt, så... Men så jeg vil have han den derhjemme under hovedpuden, og ikke er sådan en kurve... kanalje som mig, jamen så vil jeg måske nok gemme den, og ellers så vil jeg skifte den af og købe noget andet. Der er masser af spændende ting, der vinder rundt i øjeblikket. Så, ja. Og hvis man ikke taler kurvekanaljesprog, Lars, så lad os bare lige nævne, at ASI betyder relativt styrkeindeks, ja, ja. Og hvor skal det ligge cirka foran, jamen, altså, det sådan, helst er normalt? 50 og 60 er rigtig godt, og når vi kommer op på 80, så er motoren en lille smule begynder at blive lidt overophedet, men det kan man godt se, at aktier ligger op i det niveau i længere tid, ikke? Så, uden at aktiekursen falder tilbage, så det ikke derfor. Cool. Vi hopper videre til Lars i Gentofte, som spørger om Benson Hill. Michael, det må være en til dig. Det er en aktie, du kender i hvert fald. Til mig, nej. Går den nedenommer hjem, eller overlever den? Jeg tænker, at den kan være god, hvis man er sikker på, at den klarer sig. Hvad præcist er problemet? Tak for et godt program. Jamen, problemet er, går den nedenommer hjem, eller klarer den sig, ikke? Altså, det er finansieringen, ikke? Hvor jeg vil skyde på, at den mangler en 80 millioner dollars eller sådan noget. Men nu er markedskappen jo også kommet derned, hvor det gør ufattelig ondt, ikke? Altså, den er jo ingenting værd. Når jeg har købt den, så er det jo sådan lidt... Jeg spekulerer i, at den bliver solgt, fordi de har sådan set ryddet op i hele ledelsen og sat nogle branchefolk ind, som kommer fra Cargill og alle de der store steder. Altså sådan nogle, der faktisk kunne finde på at købe den. Så det er mit take. 2, de har nogle finansieringsformer, fordi... Da de fik nogle penge i forbindelse med børsnoteringen, ikke, så det første, de gjorde, det var for at bygge deres model op, det var, at de gik ud og købte sådan nogle store, det hedder grain facilities, men det er sådan nogle store, hvor man behandler og opbevarer alt det her, du ved, soja og sådan nogle ting. Ikke. Det er sådan nogle 80 millioner dollars aktiver, du ved, som Cargill eller en anden, der kunne den lige så godt køre. Ikke. Og det tredje, nu begynder de med sådan en partnerskabsmodel, hvor de har indset, at de får aldrig kapital nok til at bygge den her fantastiske forretningsmodel op, de måske har en mulighed for, så nu begynder de at partner op med de her store og lade dem gøre det. Og du ved, og så nøjes de med lidt mere science, dermed en lidt mindre del af værdikæden. Og de ting her fortæller mig, at de er ved at gøre klar til at blive købt, eller 2, de er ved at blive gjort klar til at finde en alternativ form, en aktiemarked at finansiere, så måske sælge nogle af de her faciliteter fra. Så jeg har købt lidt, og det her det er højspekulativt. Lad os bare lige slå det fast. Jeg troede jo, den var bundet ud. Det så det også ud til, og så fandt jeg ud af, at det var den ikke. Men det er en anden historie. Men det er jo sådan en event, hvor man ligesom køber sådan en i håbet på, at der er nogen, der eventuelt køber den, eller at de finder en alternativ måde at finansiere sig på, simpelthen at frasælge nogle af de faciliteter og mere samarbejde. Fordi så kan de sådan set måske godt dække noget af deres af det finansieringsbehov, de har de kommende år. Så mit svar er, ja, jeg har jo selv købt en lille smule, så ja, jeg tror på overlevelse, men vi er jo på, du ved, hvis vi sådan skal have aktier, hvor vi kategorerer det for et død, dødninghoved til 5 dødninghoveder, sådan ligesom på risikoskalaen, altså så er den her 7. Altså, men Michael, hvis vi er over i det der food-tech-område, og tickerkoden på Benson Hill er BHIL, altså er der andre, der sådan er interessante at kigge på, for der sker vel også rigtig meget teknologisk udvikling? Ja, i food-tech, ja, men problemet er, mange af jer skulle sådan nogen her, ikke? Altså så havde du ArpHarvest, der kom op med nye måder at lave, du ved, den er også gået konkurs, ikke? Altså du ved, der er de her forretningsmodeller, som ser enormt spændende ud for fremtiden inden for den her verden, ikke? Men de er meget, meget tidlige stadie inden for foodtech. Og det var den her også, og muligvis for tidlig stadie, eller også som muligvis, altså ingen tvivl om, at det er for tidlig stadie til, at vi blev enormt rige på den her, og det var sådan 50 bagger, ikke? Fordi de lykkes med tingene, ikke? Fordi det kan de ikke mere. De kan simpelthen ikke skaffe kapital til at komme det igennem. Og pointen her, hvis man forstår Benson Hill, det er, at de laver nogle afgrøder, som giver mere protein og er nemmere at rengøre for det her protein. Det vil sige, når vi skal have plantebøffer, så bør det være deres afgrøder, man bruger, når man skal producere en plantebøf, ikke? Fordi at du skal ikke bruge en masse kemikalier. Hvis nogen der har taget en fra en af de her plantebøffer, og så kigger om bag på den, ikke? Så er der 47 E-nummer, ikke? Fordi for at gøre det her spiseligt, så skal det altså lige bearbejdes. Og det er deres afgrøde, den kan levere produkter, der er meget, meget mindre end på det her, ikke? Så da vi alle sammen troede, vi skulle lave plantebøffer, ikke? Så gik den jo på børsen, og jeg kunne godt se ideen, ikke? Og det holdt ikke, okay. Det må vi bare sige. Men ideen holder jo sådan, at vi har brug for planteproteiner i en højere forædlet grad. Men det bliver nok i et eller andet sted, i en eller anden vugge, at den her virksomhed vokser op. Men det kan være, at jeg kan tjene nogle penge på det, eller også så kan man partner op og skaffe noget kapital. Så svaret er, 7 dødninger hoveder. Jeg tror, den overlever. Den ligger altså i din millionærklubben på det følge igen, Michael, ja. på den satsning. Man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og google millionærklubben Saxo Bank, så kommer alle vores portefølje frem, og man kan se præcis, hvad det er for selskaber, som de her porteføljeforvalter har investeret ind i, og til hvilke priser de har liggende, altså hvilke gennemsnitspriser de er samlet op der. Ronny fra Tårnby, han skriver sådan noget. Hej Lars, undskyld forstyrrelsen i morges. Jeg kunne godt tænke mig din tekniske vurdering af, hvad sker der med Medical Properties Trust Incorporated? Den så sig lån ud, men nu falder og falder den. Hvad skete der med dig og Ronny i morges? Jamen det er, når man kommer cyklerne der fuld fart, og så står de der med deres kaffekop og hund, og lige og råber, om man lige kan få et råd med på vejen. Ej, hvor irriterende at være så kendt. Nej, det er det jo ikke. Jeg stopper gerne op. Jeg tror faktisk, vi har talt sammen tidligere, eller det har vi. Så ja, sådan var det. Så hvad var tickerkoden? Du fandt den, Bolig? Nej, det kan jeg da ikke huske. Nej. Medical Properties. Det var noget med, jeg kunne i hvert fald huske, at den faldt, og jeg tænker, trust, det lyder lidt tørt og måske lidt kedeligt, som sådan en eller anden større fond eller et eller andet. Ja, den var i hvert fald i en faldende trend, og da vi kiggede på den i morges, og det var ikke sådan en, jeg tænkte, wow, den må jeg ind og samle op. MPW er tickerkoden, men altså, hvis du ikke kender den så godt, så er det måske også sin sag at stå og gætte for meget altså, på. Hvis man skal hurtigt bare tage den, så må det jo være nogle sygehusejendomme, som de er medejere af, eller et eller andet, sådan som jeg ser det. Kender du den, Michael? Nej. Okay. Men den ser ikke spændende ud lige i øjeblikket. Det gør den ikke. Nå, Ronny, jeg kan love dig, at Lars han lige dykker en lille bitte smule mere ned i det, så vi har et bedre svar til dig på et eller andet tidspunkt. Om det bliver på cyklen, eller det bliver her på studiet, det må I lige finde ud af derude i Tårnby. Nå. Så er der Ole i Vandløse, han skriver, så blev SimCorp-pengene udbetalt. Har det nogen indflydelse på markedet, at så mange penge bliver frigivet? Det var egentlig ikke min plan at sælge SimCorp, men at have dem som en langsigtet investering. Har et godt bud, hvor de kan geninvesteres. Det drejer sig om ca. 150.000 kroner, og jeg er 75 år gammel. Ja, Michael. Altså spørger du mig som bankmand, og han har sagt 75 år, så er det jo 5% obligationer. Men du spørger mig heldigvis ikke som bankmand. Og når han lytter til Millionærklubben, så har han nok også bare, så synes han ikke, at hans liv skal være så kedeligt som at have siddet ligge med 5% obligationer. Jamen altså, jeg synes, vi har nævnt en del danske aktier, ikke? Ja. Hvis han skulle spekulere lidt på, hvor flyver pengene født hen, altså man kunne jo godt forestille sig sådan noget som en IT og en Netcompany. Jeg ved godt, det er lidt andre kategorier, men med nogle af de danske private penge skulle jo måske søge ud af noget, som ikke er SimCorp, men som smager IT, ikke? Fordi vi har jo problemet. Mm. Og realiteten ikke rigtig noget IT, vel? Altså, du ved, på det danske marked, vi har nogle konsulenter, og så har vi nogle meget, meget små selskaber i software, altså service, ikke? Hvis han er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig risikovillig, så kan man søge derned. Men spørgsmålet er, hvor de her penge kunne føde hen, det kunne godt være over i Netcompany end en IT. Og vi må sige, at en IT er jo er jo en restruktureringscase, som har lige fremlagt nogle mål, som markedet jo slet ikke har priset, ikke? Men momentum peger jo op af, at Netcompany jamen er vel også en aktie, hvor tingene sådan begynder at se ud til at kan være vendt rundt. Ikke? Så det er jo nogle af de der steder, hvis det er IT-penge, hvis det er den her højere vækstrate, han er gået efter i SimCorp, og at aktierne bevæger sig, du ved, sådan lidt med renten og med vores forventninger derude til en IT-verden, eller hvad vi nu skal kalde, eller teknologiverden. Så der er jo nogle mulighed for, at der nok er nogle penge, der muligvis, når de bliver udbetalt, kan søge derover, ikke? Og men det er jo har Ole en pointe i, at det formentlig er så mange penge, at det godt kan komme til at rykke rundt på nogle ting, eller er det ikke noget, der betyder noget derude? Nej, jamen det kunne det nok godt, fordi den var vel relativt stor hos private danske aktionærer, som jeg går ud fra, ikke nødvendigvis ikke skulle ud og finde noget nyt, ikke? Så det kunne da godt have en eller anden indflydelse, ikke? Jeg ved, den er også meget ejet af udlandet, ikke? Så vidt jeg husker. Og der er måske mange private, der allerede har opgivet det der. Ja. Der kommer ikke et modbud, vel? Altså, jeg kunne sige farvel, og det kostede mig 1% for et halvt år siden, ikke? Altså, du ved, så nogle af effekten er måske kommet. Så om vi skal se en kæmpe effekt, nej. Men om vi måske kan se en effekt i, at man skal ud og prøve at finde noget eller det samme på det danske marked, ikke? I hvert fald nogle af de samme væksttrends, altså, du ved, den her digitaliseringsbølge og de her ting, ikke? Jamen, der kunne det måske godt få en indflydelse på den type af aktier de næste gang. Cirka det er der, man skal gå over. Der er jo masser af andre muligheder i dansk marked. Det var det, han spørger lidt efter. Jeg tror næsten, vi har dækket den med spørgsmål lidt, ikke? Men okay. Hvis man er over i det samme, så er der nogle muligheder der, som måske i to selskaber. Jeg ved godt, det er konsulentforretninger. Det er en anden type end men måske ikke ser helt uinteressant ud. Okay. Godt. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Lars Persson, når vi svarer på spørgsmål hele timen. Og ja, Michael, du mente bestemt, at vi vil nå mange flere spørgsmål, end vi plejer her om fredagen. Men det er faste panel. Men altså, vi har kun nået 5 indtil videre. Der er gået 30 minutter. Jeg siger ikke mere. Så får I et spørgsmål om H plus H, fordi Lars fra Skagen, han kigger lige præcis på den aktie, han spørger, hvad I siger til den, og så siger han bare, bumpet, spørgsmålstegn. Ja, jamen det er det, og problemet er jo, at de leverer til byggeindustrien med deres fabrikker nede i Tyskland og Polen, og de har jo bare måttet sande, at jeg tror faktisk, de begynder at lukke nogle af dem, så vidt jeg lige erindrer. Lars Svendsen tror jeg faktisk, nu må du korrigere mig, når du sidder derhjemme, gamle Svendsen, men hvad hedder det nu? Jeg tror faktisk, han købte nogen her for nylig, fordi han mente, den var udbumpet, og det vil jeg give ham ret i. Og nu så vi jo Rias komme ud og sige, at jamen, der er noget gang i den et eller andet sted i byggeindustrien, hvilket jo, jeg faldt ned af pinden i hvert fald. Så det kan jo godt være, at det er nu, man skal begynde at samle op. Og spørgsmålet er, hvornår den her kniv holder op med at falde? Det ved vi ikke, så man kan jo altid gå ind og købe måske første position eller en lytteposition, som vi har Helge Larsen, der snakker om. Og så næste gang, når du slår til, så er det den rigtige position, hvis man har i hvert fald en større portefølje. Så det er nok det ved at være. Ikke? Jeg tror, den har en PE på, i mit system har den nede på 3. Ikke? Altså, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kommer de ud? Det er nok ikke så heldigt i år, men hvordan ser det ud til næste år? Det er jo det, vi skal kigge efter som investor. Så ja, det er måske nu, vi skal til at samle op i H+H. Jeg har aldrig nået den, men det kan være, det er nu. Fordi og det er jo en af dem der, når toget først begynder at køre, fordi det er nemlig en midcap-aktie, jamen så ruller det altså med 120 i timen, og så står man bagefter og siger, hvorfor koster den 160? Jeg skulle da have været med på, dengang den kostede 60, ikke? Så sådan er det. Okay, og det har ikke nogen sådan større betydning, tænker du, at de er ret eksponeret over mod det britiske samfund, hvor det vel ikke går så godt? Nej, men altså, det er jo en enkelt eller to fabrik. Deres store eksponering ligger vel egentlig nede i Mellemrum. Europa faktisk, ikke? Så ja, så det ser jeg, og så købte de jo de der andre ikke sådan, så de kom lidt væk fra det der sten, de nogle andre sten fra forretninger, sådan, så de kom lidt væk fra porbetongen også. Så nej, det jeg synes, at det er ikke det. Ja, jeg tror, vi skal passe på med at overfortælle den lille danske plastaktie, der ind i de der to industrier der, men fordi tallene er rimelig skidte, men det er jo også afspejlet i den aktiekurs, så det er jo, her er det jo meget et spørgsmål om tidshorisont, og som du selv siger, den ser, jeg synes også, den ser rimelig billig ud, og så hold lige øje med, du ved, cashflowter og gælden, du ved, hvis du investerer lidt ind i den, ikke? Fordi risikoen er jo altid, hvis det her, det trækker ud, men jeg mener faktisk, at selskabet er rimelig velkonsolideret, så det, sådan de ikke skal ud og hente penge, men det er jo risikoen, du ved, når man ikke rigtig lige kender tidshorisonten, men ja, på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo bygge igen. Mm. Okay. Færdig. Godt. Ligesom vi skal drikke øl igen, du ved, når der er recession og så videre. Der er gode tider forude. Det er herligt. Nå, ved du hvad, vi hopper videre til Nikolaj, som kigger på forsikringsselskaber, og Michael, du har jo en fortid sådan lidt eller noget, der minder om fra seneste skab. Du har været hos Almindelig Brand i mange år. Han skriver sådan her. Kære millionærklub, jeg er på udkig efter at investere i et forsikringsselskab, da det vil give god spredning i forhold til min øvrige aktier. Vil I komme med en vurdering af de danske selskaber og eventuelt et par udenlandske? Og hvilke selskaber vil I gå med i på lang sigt? Michael, er der nogle spændende danske selskaber, som du synes, at det kunne være interessant at investere i? Dem alle sammen. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå udlandet. Jeg synes faktisk, de er blevet relativt billige. Og han har jo fuldstændig ret, og nu skal jeg også gøre det kort. Stigende renter, misforstår mig, det koster på den korte bane. Men det er jo, jeg tror, 1% på den langsigtede rente øger værdien af det forsikringsselskab med 15%, når du smider den ind i modellen. Og hvorfor det? Det er jo fordi, at du får nogle penge ind, som du skal investere langsigtet. I nogle år, der har de jo måske prøvet at tjene penge på deres investeringsafkast via aktier. Nu kan de bare lægge det i obligationer for 5% på de penge, de gemmer, indtil de skal udbetale dem til os. Så derfor er forretningsmodellen gylden, hvis vi har et højere for længere renteniveau. Så er der det inflationære pres. Jeg har ikke set det hos nogle af de danske, sådan rigtig blevet presset ned. Der er en masse tryk, ser ud til at begynde at virkelig nå deres 24-mål. Almindelig Brand ser jo også ud til at få nogle synergier igennem. Men skal jo ned på medarbejdersiden? Ja, men det er jo for at nå de her 24-mål. De har jo haft et inflationært pres, og de har også, du ved, men alligevel så leverer de på dem der, ikke? Og hvis du kigger på det, der hedder ROIC versus hvad man betaler på en egenkapitalkrone. ROIC, må du lige overføre. Return on Invested Capital, det er det, man sammenligner med en egenkapitalkrone, hvad man egentlig betaler for sikringsselskab. Hvad får du afkast, så får du faktisk et rigtig godt afkast, at de har en forretningsmodel, der er godt med det der. Grunden til, at jeg står her og udvælger en af dem med tryk og Almindelig Brand. Jeg har selv Almindelig Brand. Igen, efter jeg har solgt mine medarbejdere meget højere op, aktier er meget højere op. Jeg synes faktisk, det ser interessant ud. Tryk synes jeg også ser ganske, ganske interessant ud. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til sådan rigtig at kigge ud i verden. Ikke? Altså, du skal jo have lavs tro på, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de danske forsikringsselskaber at konkurrere sig selv ihjel. Ikke? Jeg kan ikke se, hvorfor de skulle det. Så jeg synes faktisk, det er rimelig trygt at være her hjemme i Danmark og bare ride den der rentebølge. Så der er to muligheder her, den ene har jeg, Almindelig Brand, og jeg synes også, trykker interessant ud, at Top Danmark er som sådan også fint med. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af det der med ejerne og sådan nogle ting, så den holder jeg mig lige fra at kommentere på. Godt. Lars Persson, har du nogle præferencer, når det gælder forsikringsaktier? Nej, altså jeg har så taget Top Danmark, fordi der går måske at drømme om, der kommer nogen, måske lige pludselig at Sampo tænker, ej, vi gider ikke have den der lille lunds liggende dernede i Danmark. Nu tager vi og køber den, eller også gør de noget andet ved den. Nej, og så hvis du, herhjemme er det jo forholdsvis uskyldigt, altså vi har jo sådan nogle oversvømmede kender og sådan nogle ting og sager, men hvis man køber, tryk kommer jo lidt ind under faren der, hvor de store vandmasser i Norge og i Sverige og sådan nogle ting og sager, så hvis man måske skal begrænse sig endnu mere, så er det Almindelig Brand, ikke? Og hvis du kigger på nogle af de der europæiske, så ender du med at have havl og andre storme og sådan ting og sager. Så ja, jeg kigger ikke så meget på de europæiske. Så der gensidigt, der er store brand, og så er der vel egentlig kun Sambo. Der er ikke rigtig nogen børsnoterede forsikringsselskaber i Sverige i øjeblikket. Jo, Sambo har lige lavet en dobbeltnotering, men ellers så er der ikke. Og så er der Protector, eller hvad de hedder, oppe i Norge også. Men jeg synes ikke, altså vi kan lige så godt blive hjemme i vores egen andedam, fordi som Michael siger, jamen nu får de jo bare, de behøver jo ikke at gøre så meget, investeringsafdelingen, de kan jo bare spille pingpong og skak, fordi nu får de jo lidt penge, og de skal ikke sidde og tænke dybe tanker over, hvad for en investeringsforening, eller hvor de skal placere pengene. Okay. Og så er der et tredje, og jeg jokede nok lidt med den, men altså et forsikringsselskab om 5 år, der er 2 ansatte, en til at tænde computer om morgenen, en til at slukke om computeren. Der er simpelthen der er ikke mere, der kan drive sig af din salgsproces, din behandlingsproces, det at finde ud af, hvad skal en skade koste, det at behandle skader, det at finde ud af svindel, det er en stor AI-maskine, fordi det er en stor datamaskine, et forsikringsselskab, ikke? Og nu, jeg ved godt, min gamle kollega er meget sur på mig nu, ikke, fordi jeg siger, at der skal være 2 ansatte, men hvis du vil have noget af den her AI-bølge, du ved, hvor der kommer som anden runden af, hvilke alle selskaber, altså alle de her værdiskabelser, der kommer til at ske på AI, så er forsikringsselskabet et godt sted at slå ned. Og det kan jeg sige med sikkerhed, for jeg var til middag med en i sidste weekend, og han fortalte netop om, at jamen, der sker en hel masse derinde, uden at vi kom nærmere ind på det. Nej, så det skulle du have fundet ud af, Lars. Ja, men sådan er det, man må ikke. Du ved godt, du skal dele den slags med os. Ja, så der sker rigtig meget AI. Og det kommer ikke i morgen, men renterne, alene det, at han har synes, at det er et rigtig godt sted at placere sig lidt med de her renter, vi har lige nu. Ja. Charlotte, hun skriver sådan her. Jeg elsker jeres program, og jeg er trofast lytter. For snart længe siden, der talte lige om Sinch. Lars, det er en af dine. Ja. S-I-N-C-H. Jeg købte den, uden at lave mit hjemmearbejde. Nu er min 30.000 blevet til lige knap 15.000. Skal jeg hænge i, eller skal jeg sælge og købe GN Store Nord i stedet for? Jeg hænger i. Altså, jeg har også fået kottet noget af min. Jeg var lidt for tidlig ude. Der var en pæn opgang der i maj og juni måned og frem til juli, og så er den så taget turen ned, hvor man kan sige amerikanske IT-aktier afsted. Nej, jeg tror på en rebound. Altså, den slæver lidt rundt på en stor gæld efter fusion, og det var ikke et godt regnskab, der var der sidste år, men IT er jo kommet for at blive, og hele den forretning, de kører med, så jeg tror, der skal noget rebalance eller noget reprisling ind i den der, så jeg hænger lidt i den og ser, hvad jeg kan få for den i 24, så hvis hun skal være på ryggen af mig, hvad jeg lige vil sige, så bliver vi i hvert fald. Wow. Okay, det er lidt billigt, jeg skal ud af mit hoved der. Fair nok. Cool. Michael, så er der Torben i Aarhus. Han skriver, om du stadig har FL Schmidt. Jeg overvejer at sælge den. Er det for tidligt? Det er til en aldersopsparing, så jeg tænker at bytte den ud med ALK. Ja. Jamen altså, jeg har en lille bitte smule, men jeg har ikke ret meget, for jeg synes egentlig, den er færre prissat her, ikke? Altså, du ved, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at vi troede cement, og du kan sige, at den her green agenda, der den vil komme meget, meget hurtigere, men det gør den ikke. Derimod minedelen, den ser rigtig interessant ud på den lange bane. Og lægger jeg de to ting sammen, så synes jeg egentlig sådan, du ved, jeg købte mit første, altså jeg tog en del i 140, ikke? Og her omkring 300-330, altså der ligger jeg med en lille bitte portion, ikke? Og i andres verden, du ved, og du får mig ikke til at stå og sige selv, så er det jo at stikke. Men vi må jo også bare sige, at der er en enorm interesse i den her, ikke? Altså nu har vi en af de her dage, hvor tingene de skal tilbage igen, buller afsted. FLS ligger næsten i toppen, ikke? Jo. Altså, du ved, det er... Så rent teknisk, tror jeg heller, jeg vil sige det. Jeg synes, den er fairly valued, fordi jeg er nok blevet mindre optimistisk på deres cementdel, og hvor hurtigt den kan komme i gang. Og så synes jeg egentlig, mine delen af priset, og alle de her synergier, og den nye forretningsplan, de har lagt. Så rent teknisk vil jeg nok hellere gå derover, fordi den ser bare bumstærk ud, som om alle elsker den her aktie, efter de her store investorer er kommet ind. Mm. Så Lars, men jeg skal lige høre dig ganske kort. ALK, hvad siger du til den? Det er et fint bud. Okay. Det er jo en anden verden, han går over i, kan jo. Man ligesom sige. Men risikobilledet er nok egentlig det samme, ikke? Fordi ALK er jo sådan en historie, der skal vendes rundt og så videre. Og det var FLS jo også, så rent risikomæssigt kan jeg godt se det her billede. Det er nogle andre ting, men ja, jeg er ligesom lav. Altså, du ved, jeg var nok også lidt for tidlig ude, og vi har fået mange tæsk for, hvordan fanden kunne I begynde at tale om en aktie, du ved, der skulle fra 90 til 70, ikke? Men det langsigtede billede her, og det er jo det, han siger, han har, synes jeg faktisk ser rimelig interessant ud på allergimarkedet. Lars Persson, kan du også se de positive tendenser teknisk, hvis du kigger på FL Schmidt? Ja, altså vi mangler lige at få lidt momentum i, og så mangler den lige at bryde igennem de der, nu ligger den og presses på 100-320, ikke? Det er meget bemærkelsesværdigt, det er, hvor lille omsætningen har været det seneste stykke tid her, slut august, hvor jeg ligesom Alto har ligesom taget en bid af kagen, det var måske nogle af dem, der var ude i frit flow, så der er egentlig ikke så meget omsætning i den, så der måske ikke så meget til, at vi bryder op igennem, og så er næste modstand med 340. Men ligesom om, at vi er lidt enige om, hvad prisen på grisen skal være lidt i øjeblikket, ikke? Så vi mangler måske se en overraskelse i, at det går lidt hurtigere med sammenlægning af tysen der, eller at der kommer nogle cementordre lige pludselig et eller andet sted fra, der kan skubbe gang i den der cementforretning, som hænger en lille smule med snuden, ikke? Men ja. Og LK? Den har du? Ja, den har jeg jo, den har jeg jo bare sagt. Nu er jeg blevet en bitter mand, hvad jeg vil sige. Det skal man ikke blive. Men den viser jo den rigtige vej, og det har den jo også gjort før. Så jeg vil lige se det, inden jeg tror på det. Jeg har købt en portion mere. Jeg reducerede mig helt ned til bare en tredjedel af, hvad jeg ellers plejer at have. Så nu har jeg købt en tredjedel mere, så nu har jeg to tredjedel. Så jeg mangler lige at købe en tredjedel mere. Men jeg har brændt mig et par gange, og så sidder man og er lidt bange for, at man er igen stikker med hånden ind i en vipserede. Så jeg venter lidt, men der er købsignal, der er momentum, er at sige den rigtige vej. Så what not to like, altså det er egentlig bare at trykke på knappen, men ja. Nu kom i gang. Mads i Kolding, han har sendt et spørgsmål ind til mig, som jeg tænker, at bliver et spørgsmål, vi skal debattere rigtig meget de næste 3 måneder, nu hvor vi går hen imod årets afslutning. Så lad os bare tage hul på den slags allerede nu. Han skriver sådan her: jeg håber, I vil hjælpe mig med et lille dilemma. Jeg har lige nu et negativt afkast på 92 i Gomspace, hvorimod det heldigvis går betydeligt bedre i mine tankrederier. Vil det give mening bare at tage fradraget ved at sælge Gomspace, eller forventer vi, at der sker en spændende udvikling i forretningen? Michael, hvad tænker du om det her? Jamen, det er noget skattetænkning. Skattetænkning, ja. Det skal jeg lige passe på, for det er en First North-aktie, de er jo isoleret til til forventelig kapitalindkomst, som jeg mener. Du ved, der er noget diskussion omkring de her regler, okay. Du ved, og, men det er i hvert fald. Så det er ikke sikkert, han kan gøre det der, han lige gør. Det vil han godt. Det, jeg tror ikke, han kan gøre det der, han nej. Gør. Ikke? Men skattetænkning, det er jo noget, vi kommer til at tale meget mere om de næste 3 måneder. Det er jo været, ja, specielt os danskere, fordi det har jo været et negativt marked. Det har jo været, vi har nogle tab på nogle af vores aktier, og så har vi nogle gevinster på nogle andre. Altså, det er jo været billedet af det danske marked i år. Så ja, det kommer til at være debat. Det er en first north, det er Sverige, det er et unoteret marked, det kan han vist ikke trække fra, det skal i en speciel kategori, han skal venstre, hans tab, der er fradrag i hans kapitalindkomst, så det er den med, han skal se på. Så den skal han lige passe på med. Okay. Omkring Gomspace, jamen Gomspace er jo en restruktureringscase, som har, den er rimelig lang, altså du ved, der er ikke noget, du ved, der er ikke lige noget, der dukker op i morgen, men med en ny CEO, der ligesom prøver at trække dem i en ny retning, hvor de laver produktsalg, altså det vil sige, ikke de her store projekter, hvor de skal skyde nogle konstellationer op, men altså, det skal de også, men de skal mere fokusere på sælge nogle af deres produkter til alle dem, der gør det her, altså du ved, og dermed få vendt tingene rundt, ikke? Og det sker ikke lige i morgen, men der sker noget i aktien, så det er det, som jeg kan sige der, okay. Og men pas meget på lige på med den der skattetekniske salg der, fordi det tror jeg ikke kan lade sig gøre med den og dem han nævnte, fordi der er ikke nogen af de andre tankrederier, der er først nået. Nej, men formueforvalter Søren B. ude fra Beierholm, han har virkelig godt styr på alt det med skat, og jeg har allerede aftalt med ham, at han skal komme i studie her en gang. Ja, det bliver måske lidt senere på året, men altså, når vi begynder at skulle vurdere, om vi skal til at sælge fra alt muligt, og alle de regler, der er i forhold til ETF'er og aktier og alt muligt andet, Søren, han kommer og hjælper os alle sammen. Så ja, det ved I altså. Må jeg komme i studie den dag? Ja, det må du godt. Du er altid velkommen, Michael. Nå, nu skal I høre Kenny Sørensen fra Skanderborg. Han kunne godt tænke sig, at Lars han lige kiggede lidt på Tomra. Er der nogle støttepunkter, man skal holde øje med? Tomra, som jo er en aktie, som Michelle Nørgaard også har talt temmelig meget om her på det seneste, som værende hendes grønne bud. Når vi taler bæredygtige aktier, så er det tit Tomra, hun bringer på banen. Ja, og bemærkelsesværdigt nok. Så den har jo stadigvæk det problem, at den har en meget høj PE, og det er jo sådan nogen, der afskrækker sig et eller andet. Nu fortalte Michelle jo om PE-tallet, og det er ikke sådan altså altid, at man bare skal hænge sig i det, men den bliver ved med at falde. Altså, altså det er som en sort løjpe i øjeblikket, kører den bare nedad. Så det er ikke sådan en, man... Det ligner lidt en faldende kniv, faktisk. Så det der, vi er ikke travlt. Altså, den skal ned ved... den bliver handlet 122 i øjeblikket. Og 110, det lyder ikke så langt væk, men det er alligevel et par procent, jo, som du kan få den billigere, hvis den kører hele vejen ned til bunden fra marts 20. Det kan også være, hvis vi nu får nogle positive markeder, og vi bare siger... Så er den afsted, men der har været store kapitalinteresser inde i at købe den. Selv Kirkby, tror jeg, var inde og købe en pæn lunch her for noget tid siden. Så den er svær at få vendt rundt, og shorterne har også været efter den, fordi de mente, men den var alt for dyr, og så videre, og så videre. Så du har ikke travlt. Det har okay. du ikke. Bare blive siddende i båden og vente en lille smule, indtil trenden er vendt på den i hvert fald. Således svar til Kenny om norske Tomra, som er sådan nogle retursystemer og den slags flaskepant. Ja, men det skulle også kunne gøre klar og noget recycling og alt muligt, så det er jo ikke bare det. Det er jo det, der måske skal blive overraskelsen i det hele taget. Ikke? Ja. Johan fra København, han har købt Teva tilbage i 2019 til kurs 10. Efter 4 år i minus er jeg endelig tilbage i 0. Mener I, at der er yderligere potentiale i aktien, både på kort og på lang sigt? Og ja, Johan, jeg ved ikke, om du lyttede med, da vi havde Kåre Schultz på besøg i studiet her i tirsdags, men altså ved at anbefale, at du går ind og lytter til den historie. Altså Kåre, som jo altså, har gjort en kæmpe forskel for Teva og nedbragt gælden til næsten det halve, men som stadigvæk taler om, at renteudgifterne jo så samtidig er nærmest vokset på grund af det her højere renteniveau, som vi kommer op i. Altså, jeg synes, det lød på ham som, og nu er han jo ikke en del af selskabet mere, det er med på, men altså, jeg synes, det lød som om, at der går lige lidt tid, inden vi er der helt på TV. Hvad siger I her i studiet, Michael? Jamen, det er også det fornemmelsen rent fundamentalt set, at der nok går lidt tid, før tingene vender rundt. Altså, de har rigtig svært ved at få toplinjen, ikke? Og så Kåre har gjort, hvad han kunne for at skære omkostningerne til. Dengang han kom til Lundbæk og jo virkede som en, der ikke kunne, altså en, der kunne lave guld, ikke? Der fik han jo både toplinjen og bundlinjen med, så det har han jo aldrig kunne få rigtig i TV. Og så, som du selv siger, ja, gælden er skåret kraftigt ned, men refinansiering af gæld lige nu, au. Det er altså noget, som investorer kigger på. Den langsigtede historie, men den er vi jo ikke så interesseret i, altså generika bør jo få en større og større rolle. Altså du ved, vi står jo virkelig på et punkt, ikke, hvor vi begynder at diskutere statsgæld, ikke, og så amerikanernes 18% af BNP, der bliver brugt på sundhedsudgifter. Altså på et eller andet tidspunkt, ikke, så skal vi diskutere det her. Ikke? Altså du ved, generika er jo så... bør jo være en vis del af løsningen, ikke? Altså, men sådan på den korte bane, den der gæld, som den halverede, ikke? I det her miljø, ikke? Plus at hvad jeg har set, og jeg er ikke dybt ned ind, men de analyser, jeg har set, der er ikke rigtig nogen steder, hvor de sådan ligesom skriver, her kommer, skal toplinjen komme fra, ikke? Så er det bare sådan en aktie, du ved, der skal trende det her 8-12 niveau. Altså, det er min fornemmelse, men det er absolut ikke et kæmpe call for mig, det er ikke en, jeg følger sindssygt tæt. Pearson, er rent teknisk? Jamen altså, der er der jo lidt medvind. Den er gået fra 7 til, nu blev den handlet i 10-22 i går, ikke? Og modstandsniveauet 11, men det er jo heller ikke, hvis vi har den store gæld, og der ikke er noget, vi hænger rundt med det, så har investorerne nok ikke travlt med at sende den op i hverken 12 eller 13, hvor det næste modstandsniveau er. Og så er der også bare en, der har ligget flat i rigtig lang tid. Så spørgsmålet er, om man skal vælge nogle af de andre og samle op, ikke? Nu kommer den der Sandoz, som hr. Svendsen snakkede om, og så er der Sandu, ja, og så er der den Ja, ja, og så er der den der Vitro, hvad var det, den hedder? Beatrix, ja. Som også han har talt om, at man måske skulle, altså som kunne måske være sjovere, hvis gælden ikke er. Den er jo også fuldstændig banket ned. Så der er alternativer derude. Men skal man sælge nu? Det kunne man godt gøre, hvis man tålmodigheden er sluppet op, ikke? Det, så er man i hvert fald i nul, men i de mange år, du så har siddet i TV, så har du ikke fået noget afkast, men ja, så må pengene ud og arbejde lidt hurtigere, så det kunne godt være, at man bare skulle trykke på salgsknappen og lukke øjnene, fordi på den korte bane ser det ikke ud som om, at vi skal sådan voldsomt afsted, det vil jeg sige i hvert fald. Okay. Johan, nej, undskyld, det er noget vrøvl, jeg siger, for det er Frederik fra Nordvest, der har skrevet ind til os. Det var Johan, der skrev om TV selvfølgelig. Men Johan fra Nordvest, han kigger sådan lidt ud i verden. Han skriver, igennem mit arbejde, så har jeg fået indsigt i, at mange virksomheder rykker deres produktion fra Kina til lande som Vietnam og Thailand. Det har flere store danske virksomheder også gjort. Jeg kunne godt tænke mig at investere i denne trend, da jeg bare tror, det fortsætter. Har I et bud på, hvor jeg for eksempel kunne investere i elektronikproduktion eller lignende i de lande? Jeg har lidt svært ved at finde et produkt, som giver mig den eksponering. Det er altså Frederik fra Nordvest, der spørger om det. Sådan, ja, den der trend, der er gang i, ja, det er også et stort spørgsmål, men har I så noget bud på, hvor man kunne kigge hen? Michael? Nej, det er så svært i de der. Altså, det er virkelig underudviklede markeder, man har derovre, ikke? Altså, du ved, jeg håber jo lidt, han sagde Mexico, ikke? Fordi der er en amerikansk aktie, som investerer ind i fabriksbygninger dernede, sådan en trust fund. Nu sagde han de her markeder. Hvad hedder den? Den skal jeg nok lige finde. Men det, hvis du tror på onshoring, altså du ved, hjemtagelse, og USA delvis kommer til at ske i Mexico, så er der en eksponering der. Men nu nævner han de her lande, og jeg er fuldstændig enig om, det er en trend. Vietnam ser rigtig, rigtig interessant ud, men altså, det er stadigvæk frontier-markeder, altså du ved, store elektronikproducenter, der har gavn af det her, jamen så kommer du indirekte ind til sådan noget kinesiske Foxconn og så videre, fordi det kan godt være, at det lyder som om, at det er Vesten, der flytter det ud, men det er jo primært via kinesiske selskaber, der flytter det derud og sådan nogle ting, ikke? Altså, godt nok det. Den der onshoring-tese der med Vietnam, der, den er tidlig. Altså, jeg har en dansk aktie, du ved, der er eksponeret mod det. Det er jeg, som ligger ude i Vietnam, men det er en meget, meget lille shipping-aktie og så videre. Så lad lige være med at følge det her råd nødvendigvis. Men de kan godt se, at aktiviteten pikker op derude og så videre. De håndterer containere derude. Så du vil ikke engang nævne navnet? Er det det, du? Ja, jeg sagde. Nå, okay. Men det er det eneste, der lige falder mig ind. Jeg beklager også. Muligvis findes der en ETF for det vietnamesiske aktieindeks, men jeg tror ikke, at det er den, jeg vil køre den bølge på. Altså, det vil jeg ikke engang ture. Mm. Så du ved, kunne han ikke have spurgt om Mexico? Ja. Men, nej. For der flytter de også produktionen hjem. Ja, Lars, bedre bud. Ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Udfordringen er jo, der er lavet en række private fonde, hvor som har investeret i Vietnam, men det er jo sådan nogle lukkede fonde, hvor hvad kan man sige, pensionskasser og andre godt folk investerer ind i, ikke? Så det er jo lidt svært for os, men jeg stod lige og kiggede i Saxo Traderen, om der ikke var en ETF, og det er der jo nok, men får man så de rigtige, og hvad bliver den handlet til, og hvor bliver den handlet, og sådan nogle ting, der sager, det skal man jo selvfølgelig også, selvfølgelig kan man håbe på, at der er nogle fjernøstlige investeringsforeninger og fonde, der også har en eksponering, men som regel ender den jo med at blive forholdsvis lille, ikke? Det kan også være noget nye markeder, tænker jeg, der også kunne være noget. Men det er noget, man må ned i værktøjskassen og sidde og rode lidt. Nu bliver det jo vinter, så, så sådan en og søndag... Og der vild med dans. Bare elsker ja, at sidde og kigge ja, netop, på aktier. Google, ja. Google Vietnam Investeringsforening. For det tror jeg egentlig, investeringsforeninger muligvis, du ved, derude i de der markeder, der begynder at tage noget Vietnam på sig. Det er nok dit bedste bud på, at der er nogen, der prøver at passe lidt på, hvad de gør. Så lad mig trække jer tilbage til noget, som jeg ved, at I ved lidt mere om. Essity. Lars Persson, det er en svensk aktie, der laver hygiejnebind og den slags toiletpapir. Og Lisi, hun har ligesom et kig på den. Hvad med den, siger hun? Der er købsanbefalinger med kursmål på 320, men aktien den bare falder. Yes, og så er det jo så de der kursmål, der må man bare sige, at jamen, det er ikke mig, der skal gå ud på isen. Det må være Mathisen, så nej, bare vent, bare vent. Altså, når man ser, at der er masser af købsanbefalinger, og aktien ikke vender rundt, så tænker man, jeg skal ikke først. Og de har sikkert ret. Den ser billig ud og så videre, men uden at jeg lige har analyseret den. Jeg har godt hørt de der købsanbefalinger. Men vent. Altså, du kan ind på kandidatbænken, og så se, hvornår den begynder at stige. Og så kan man så se, om der er noget teknisk i den. Den ligger nede omkring kurs, eller under 20 på RSI, og ved at lave sådan en fin bundformation, men vi har ikke travlt. Okay. Vi har travlt her i studiet. Vi skal lige nå nogle flere spørgsmål. Rasmus fra Thy, han tænker lidt på Trifork Holding. Han siger, når nu jeg har snakket om IT i dag, så kunne jeg godt tænke mig jeres mening om Trifork Holding. Den er faldet meget, men jeg mener selv, det er et godt selskab, som nok skal komme tilbage. Hvad tænker I om den? Michael, har du noget bud? Jamen altså, vi skal være hurtige. Jamen, jeg tænker, den kunne jeg også have nævnt ind i den der bunke af IT-selskaber, ikke? Altså, du ved, det er jo sådan, det er jo lidt mere, det er lidt mere mindre konsulent og meget mere, du ved, lykkes software, nogle af de store megatrends, altså du ved, så den er, det er nok højere vækst, højere risiko end nogle af dem, jeg har nævnt der, men den kunne sagtens være kommet derind, hvis jeg skal være kort. Ja, dejligt. Mm. Persson, har du noget tilføjet? Den er i salg hele vejen rundt, men altså igen på kandidat, det bliver en lang kandidatbænk, men det skal man jo også have, når den lige skal skiftes ud. Ja, men altså, hvorfor skal vi være de første? Altså, og så kan man så sige, ja, men så kan jeg få den billigt. Jo, men du ved jo ikke, om 121, som den blev handlet til i går, bliver den laveste pris. Det kan det godt være, men ja, sådan er det nogle gange. Man må give lidt mere for tingene en gang imellem, ikke? Ja. Så, ja. Og Anders Nørskov, han har et spørgsmål. Han sidder i Birkerød og henvender sig til en af de aktuelle nyheder, der er her til morgen. CEO's fratræden i Sydbank, det er altså Karen Frøsik, som havde meddelt, at hun ikke længere skal være topchef i Sydbank. Det er dog først 2024, at det sker, så vi har ikke rigtig lige, det står selvfølgelig, du kan læse meget mere om det på euroinvestor.dk, vi har ikke brugt så meget tid på det lige her, fordi der er sådan lidt lang tidshorisont, men Michael, får det nogen betydning for Sydbanks aktier? Nej, ikke lige på den korte bane, altså du ved, tager vi sølvpapir og hatten på, ikke? Så det var meget stærk modstander af den fusion med Jyske Bank, ikke? Jeg tvivler på, at det er et tegn på det her, ikke? Altså du ved, jeg tror, hun var rygtet for at være sådan meget, meget konservativ og holde banken lidt tilbage i gamle dage, men det synes jeg ikke, det hun har været de sidste par år, ikke? Så jeg tror ikke, at du ved, det er hverken eller. Så jeg skal helt op i sølvpapir og hatten for at have det her CO2-skift, eller CEO-skifte her, til at lave de helt store forandringer. Banker er jo enormt. Men du fik dog lige præsenteret den, trods alt. Ja, vi skal jo have lidt spænding i det program her. Ikke? Nej, banker generelt lige nu, de tjener styrtende med penge. Folk frygter, hvad de kommer til at tjene i fremtiden. 6% renter, er det godt? Ja, kommer det til at tippe, du ved, det der. Og det er nok mere væsentligt, end hvem der lige er CEO her i den her aktie, og hvordan bankerne handler lige nu. Så ej, jeg tror ikke, at vi kommer til at se de helt store forandringer, du ved, nede i den bank. Er der nogen reaktion på Sydbank-aktien her til morgen, Lars Persson? 0,12. Så det er ikke noget, nej. Okay. Karen Frøsik er en af de CEO's, som jeg får fornøjelsen af i studiet til vores CEO-eksklusivprogrammer, som vi altså laver her i løbet af efteråret. Vi plejer altså at lave sådan en serie på 10 afsnit, hvor vi taler sådan direkte med topcheferne i de store danske virksomheder, så kan man komme sådan lidt bag om alt det, der handler om nøgletal og alt muligt andet. Så ja, det kommer til at løbe af stablen, og Karen Frøsik bliver altså en af dem, vi skal tale med. Nå, de herrer, der er en t-shirt på beding. Michael, du skal trække et nummer. Det bliver mellem 1 og 16. Ej, vi nåede. Ej, vi var altså tæt på. 13, vi tager 13. Nummer 13, 10, 1, 2, 3. Det er Frederik fra København NV, der har skrevet ind til os. Frederik, jeg tager fat i dig. Det blev dig, der altså vandt dagens millionærklub t-shirt. Og jeg skal nok få fat i dig, så vi kan få dine kontaktdata og sende t-shirten afsted. Lad os bruge det sidste minuts tid på at kigge ud på det sikkert spændende aktiemarked. Lars Persson, hvad foregår derude i verden? Jamen altså, hvis man lige skal kigge over det hele, så er vi jo oppe, og det danske marked er faktisk mest oppe mellem vores nordiske venner gøre, og ja, Belgien har vi faktisk også overhalet. Så, altså, og det er Zealand Pharma, der faktisk op med 6%, uden jeg lige har set, der er kommet nogle nyheder. Goldman er ude, Goldman er ude og hæver til 375, så det er fedt, men den begynder at tage ved der. Den er også begyndt at tage ved der, ja. Så, så er det Bavarian Nordic, så er det FL Schmidt, og så er det GN Store Nord, som nogle af de store aktier, der ligger i plussiden. Og så har vi vel ikke særlig mange store aktier i sådan for alvor i minussiden. Faktisk, hvis man kigger på taberne, så er der næsten ikke nogen. Til bankerne? Der er Danske Bank, men ellers så er vores Sydbank, det er oppe med 0,12, som okay. Michael sagde. Så der er næsten ikke nogen aktier, der falder i dag. Så jamen, humøret er godt, og ja. September ser ud til i hvert fald indtil videre at kunne slutte af. Måske i grønt på aktiemarkedet. Meget kan selvfølgelig ske endnu. Vi kigger på sagerne hele dagen, og du kan følge med over på youinvestor.dk. Michael Friis Jørgensen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med i studiet. Tak til jer, der sendte spørgsmål herind. Der er kun tilbage og ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig weekend. Vi er selvfølgelig tilbage igen, når det bliver mandag morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.